کاش کے مدنی جانان استاد در میں کڑئی وای دا ارمان پورا وای لا دنیا ندی بیات لای وای کاش کے مدنی جانان استاد در میں کڑئی وای دا ارمان پورا وای لا دنیا ندی بیات لای وای دا ارمان پورا وای لا دنیا ندی بیات لای وای ناس دوائی پو حرم کی ٹولش پامی پو جڑا وائی ناس دوائی پو حرم کی ٹولش پامی پو جڑا وائی دستلیو ارمانونو سوال می تا تا درس پارا لائی وائی دستلیو ارمانونو سوال می تا تا درس پارا لائی وائی کاش کے مدنی جانان استاد در میں کڑئی وائی دا ارمان پورا وائی لا دنیا ندی بیات لائی وائی دا ارمان پورا وائی لا دنیا ندی بیات لائی وائی شمب بخت ور چن مسافر د مدینی شمب بخت ور چن مسافر د مدینی جی پو چو شند استا دربار تا دری دلائی وائی جی پو چو شند استا دربار تا دری دلائی وائی کاش کے مدنی جانان استا دے در میں کڑائی وائی دا ارمان پورا وائی لا دنیا ندی بیات لائی وائی دا ارمان پورا وائی لا دنیا ندی بیات لائی وائی ای دزلو محبوبا دستا منی پو مازورو کو ای دزلو محبوبا دستا منی پو مازورو کو مینمی خاستا دستا پا مینا دردی دلائی وائی مینمی خاستا دستا پا مینا دردی دلائی وائی کاش کے مدنی جانان استاد در میں کڑئی وائی دا ارمان پورا وائی لا دنیا ندی بیات لائی وائی دا ارمان پورا وائی لا دنیا ندی بیات لائی وائی ٹول زندگی میں د ہجران غمونو ختم کرا ٹول زندگی میں د ہجران غمونو ختم کرا چار چپ سرستر بوستا نظر تدر غلائی وائی زار چپ سرستر بوستا نظر تدر غلائی وائی کاش کے مدنی جانان استاد در میں کڑائی وائی دا ارمان پورا وائی لا دنیا ندی بیات لائی وائی دا ارمان پورا وائی لا دنیا ندی بیات لائی وائی کاش کے مدنی جانان استاد در میں کڑائی وائی دا ارمان پورا وائی لا دنیا ندی بیات لائی وائی دا ارمان پورا وائی